الله الذي الله ان ذات عظیم است که خلق السماوات والارض آفرید آسمان ها و زمین را و انزل من السماء ماء و نازل کرد از آسمان آب را فاخرج به من الثمرات رزقا لكم پس بیرون آورد به آن میوه ها رزقا لكم روزی برای شما و سخر لكم الفلك و رام ساخت برای شما کشتی را لتجری فی البحر به امره تا برود در دریا به حکم او و سخر لكم الانهار و رام گردانید برای شما جویها را جویها را برت رام گردانید هر طرفی که تو دورش میدی امو طرف آب میرود و سخر لكم الشمس و القمر دائبین و رام ساخت برای منفعت شما آفتاب و مهتاب را دائبین همیشه حرکت کننده همیشه حرکت کننده است و سخر لكم الليل و النهار و رام ساخت برای شما شب و روز را و آتاکم من کل ما سألتمو داد برای شما از هر چی که خواستید هر چی را که خواستی الله برای تو داد و این تعد نعمت الله و اگر بشمارید احسانات و نعمتهای الله را لا تحصوها شمار نتوانید کرد آن را ان الانسان لظلوم کفار هر آن انسان بسیار ستمدار و ناسپاس است نتی اگر در مقابل نعمتهای الله میخواین نجات پیدا بکنین نماز را برپا دارین و آنچه که الله برای شما روزی داره آن را آشکارا و پنهان خرج بکنید این خو اساس شد چرا این کار میکنیم؟ به خاطر بدله با این نعمت ها الله کم نعمت ها نداد ولی یک یک زیر برای ما شما برشمرد نسخه هم داد مرض هم تثبیت شد مرض در کجا بود؟ مرض در این بود که انسان درباره نعمت های الله جل جلو بی تفاوتی بکند به تفاوتی چه وقت پیدا میشه که شریعت خدا از زندگی برچیده شود ارگا از زندگی برچیده شود خود حاکم میشود وقتی که خود حاکم شد خامخا ظلم میکند تجاوز میکند و نعمتها و احسانات الله را فراموش میکند اگر خواسته باشیم که بدیل بتیم در مقابل نعمتهای الله پس به شریعت الله حاکم بوده باشیم او را شریعت الله را بر خود حاکم بکنیم و بعد از حاکمیتش در رابطه با رابطه ما با الله جل جلاله که همان اقامه نماز و انفاق در راه الله هستن در اینجا پیشقدمی بکنیم. علی برمایید که نمونه است که ما از او اصالت بگیریم او را الگو بر خود بسازیم و توسط از او زندگی خود را تثبیت بکنیم و او را معلم خود قرار بدهیم. بله یادآوری می‌دهد داستان حضرت ابراهیم علیه السلام را و اذ قال ابراهیم چون گفت حضرت ابراهیم علیه السلام رب اجعل هذا البلد پروردگارا بگردان این شهر را آمنا جای امن و جنبنی و بنی و دور بدار و دور دار مرا و بنی فرزندان مرا ان نعبد الاصنام از آن که عبادت کنیم بتان را. حضرت ابراهیم علیه السلام شهر را جور کرد کعبه را بنایش گذاشت بلگو که پروردگارا این شهر را شهر امن بگردان جای امن بگردان مرا و فرزندان مرا از این دور بگو که عبادت بتا را بکنیم عبادت غیر الله را بکنیم مرجع کل بدبختی چیز شرک با الله جل جلاله. حضرت ابراهیم اول کاری کرد چی کرد؟ بنای توحید را گذاشت بعد از شرک براءت خود را اعلام کرد. این اولین اصل تداوی که از اینجا دیگه ما نسخه تداوی را میگیریم. رب انهن اضللن کثیر من الناس پروردگار ای بت‌ها و ای غیر الله گمراه کردن بسیار از مردمان را فمن تبعنی فانه منی پس هر که پیروی کرد مرا پس او از من است هر که مرا پیروی کرد در چی؟ در عبادت که مخلص باشد تنها یک الله را بپرستد از من و من عصانی و هر که نافرمانی کرد مرا فانک غفور رحیم پس هر آن تو آمرزنده و مهربان استی ببینی که ادب را رعایت میکنند تو آمرزنده و مهربان استی ما کار ندارم حاکمیت از آن تو است. ربنا پروردگار من اینی اسکن تو هر آن من ساکن ساختم من ذریتی بعض از اولاد و احفاد خود را به وادن بوادی که غیر زی زرع بی زراعت عند بیتک المحرم نزد خانه محرم و محترم تو ما بعض اولادی خود را آوردم در خانه‌ای که در اوج زراعت نیست در اوج جاگزینش کردیم چرا؟ ربنا لیقیم الصلاة پروردگارا تا برپا بکنن نماز را تا برپا بکن نماز را در اوج بر ما چه حکم داده شده بود؟ و و بندگان بو که یقیم و صلات نماز را برپا دارد. در اینجا رهبر انسانیت چی میگه؟ لیقیم و صلات. اولادی خود را در اوجا جاگزین کردم به خاطر زی که لیقیم و صلات تا برپا دارن نماز را. فجعل افئدت من الناس، یا الله بگردان دل چند از مردم را، من الناس دل چند از مردم را، تهوی الیهم که رغبت کنند به سوی ایشان، یا الله اینا تنها نشوند. ورزقهم من الثمرات و روزیده ایشان را از میوه ها، لعلهم یشکرون تا ایشان سپاس نعمت های تو را بکند. وقتی که اینا در اوجا جاگزین می شود، جای بی زراعتی است، جای بی آبی است، جای گرمی است، ولی به خاطر الله و اقامه نماز اوجا گرد می شود. برشان دعا میکند و دعایش الله چی میکنه؟ قبول میکنه. اما طور شد دیگه، آیا هر نعمتی که تو کار داشته باشی در اونجا وجود داره؟ ربنا انک تعلم، یا پروردگار انک تعلم و تو خوب میدانی، ما نخفی و ما نعلن، آنچه که ما پوت میکنیم و آنچه که ما آشکار میکنیم. یا الله توی را خوب میدانی. و ما یخفا علی الله، و نیست پوشیده به الله جل جلاله من شین هیچیز فی الارض ولا فی السما، نه در زمین و نه هم در آسمان. وقتی که دعا میکند، پس الله جل جلاله دعایش قبول کرد. بعد از قبول دعا، رابطیش را در باب ازی فرزندایش صالح میکند. الحمدلله الذی وهب لی، ثنا و صفت مر آن الله راست که عطا کرد لی برای من، علی الکبری، با وجود کلان سالی اسماعیل و اسحاق، حضرت اسماعیل و اسحاق علیهم السلام را. ان ربی لسمیع الدعا، یقین که پروردگار من نیک شنوای دعا است. حضرت ابراهیم ریسفید می شود، در فکر ازی نبود که مال مرا کی میراث میگیرد، در فکر ازی شد که یا الله، ما خو خواسته بودم که این دینت در گوشه گوشه زمین تطبیق شود، وحدانیت تو را بیان کردم برای مردم، ولی طبیعی که ما از این دنیا رحلت میکنم. کسی که از احفاد و نویری ما بوده باشد که او همی حرکت دینی را به پیش ببرد، یا الله او را از تو خواسته بودم، به این فکر کرده بود. الله دعایش قبول کرد و این را همه که سپاس آن الله راست که برای ما فرزندان صالح داد که این پیام الهی را برای مردم میشنواند. رب جعلنی، پروردگارا بگردان مرا، مقیم الصلاة، برپادارنده نماز، و من ذریتی، و از اولادی من. هر پدر مکلفیت دارد که در حق اولادش دعا بکند. هر پدر این مسئولیتش است. هر دو بر خود دعا میکردین، برای اولادتان دعا بکنید که یا الله فرزند مرا صالح بگردان، خدمتگار دین بگردانش. این در دین بخوای، وقتی که او دیندار شد خدمت تو را خود با خود میکند. فرزندی که دید خدمتگار ما بگردان و دین فراموش کرد، او در نه در خدمت تو را میکند و نه از دین میکند. اول بگو پروردگارا فرزند مرا مسلمان، مؤمن، و تو او را با خود داشته باش. این را بگو، کار تو را هم میشود. و من ذریتی، و فرزندان مرا، ربنا و تقبل دعا، پروردگارا قبول کن دعای مرا. ربنا اغفر لی، پروردگارا بیامرز مرا، ولی والدیه و پدر و مادر مرا، ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، و برای مؤمنان روزی که قائم شود حساب. مؤمنان را هم یا الله ببخش. چقدر دعای خوبی است. خدای مرا ببخش، مادر و پدر مرا ببخش، و مسلمانان را در روز قیامت ببخش، یا الله را ببخش. پس وسعت سینه ای پیش مسلمان باید بوده باشد. ام میشه در فکر ازی شوین که مسلمان ها چه شود که قوی شوند و موجب رحمت الله جل جلاله قرار بگیرند. این پیامی بود که به ما داده شد که یک مسلمان من حیث مسلمان مانند حضرت ابراهیم خلیل واره در فکر خود، در فکر اولادا، و در فکر پدر و مادر، و در فکر عام مسلمان ها باید باشه. هرگاه چنین کاری را نکرد، و پیامبر خدا هم فرمود که از روز شوی که از مسلمان سفری میکند و در فکر مسلمان ها نباشد، لیس به مسلمین، و مسلمان هم نیست. هر روز تیر میشه در فکر مسلمان ها نیستی. دین خو آمد، رهبر و الگو تثبیت شد، آلی اگر کسی باز هم خلاف میکنه نتیجه چی میبره؟ آلی الله جل جل بر ما ایره نشان میدهد که هرگاه کسی با اساس ازی که الگو برش داده شده، شریعت الهی برش آمده و دلسوزی از شریعت الهی بر مردم و رهبرای از شریعت الهی برای مردم تثبیت شد. اگر باز هم کسی عمل نمی کند نتیجه چه می براید؟ ولا تحسبن الله غافلا، ما پندار که الله بی خبر است اما يعمل الظالمون از آن چی که ستمدارا می کند. مسلمانان میگه دین خدا نافذ شود، دیگران میگه نه دموکراسی نافذ شود، و باز به خاطر از این اهداف پوچش بر مسلمانان ظلم می کند، کشورهایش می گیرد، اونها را به قتل می رساند، شهید می شوند، بیوه می شوند، معیوب می شوند. ولا تحسبن الله، ما پندار که الله غافل است اما يعمل الظالمون از کردار آنانی که ستم کردند و ستم را روا می دارند. انما یؤخرهم، جزی نیست که مهلت می دهد ایشان را، لیوم، برای روزی که تشخص فیه الابصار، خیره شود در آن چشم ها، در آن چشم ها خیره شود از هیبت، از عذاب الله و عقوبت الله و تسلط و حاکمیت الله. مهطعین مقنعی رؤوسهم، شتاب کنندگان، بردارندگان رؤوسهم، سرهای خود را به طرف کی؟ به طرف الله. که حال دیگه سر ما رحم بکن. لا یرتد الیهم طرفهم، باز نمی گردد به سوی ایشان چشمهایشان از بس که حیرت قرار دارند. و افئدتهم هوا، و دلهایشان هم در پریدن است. در اینجا ظالم خو یکی کسی که غیر الله را پرستش کرده و مسلمان ها ظلم میکنه، یکی ظالم، او انسان ظالم هم فراموش نکنه که به نام دین، به نام اسلام کار بکنه، مردم سر اونها اعتماد بکنه که تو دین میاری، تو اسلام میاری، تو شریعت را حاکم میگردانی، بعد امرایش جفا بکنه. این رهبران بگه دموکراسی، اینا به یه چیق بزند، اینا مردم را به طرف بیدینی فرا بخوند. ولا تحسبن الله، ما پندار که الله غافل است اما یعمل الظالمون از آن کرداری که ستمگارا کردن، بای خون این ملت جفا کردن. انما یؤخرهم، جزی نیست که اینا را مهلت میدیم، لیوم تشخص فیه الابصار، به روز که خیره شود در آن چشما، در جای چشمای فاسد خیره شود. مهطعین مقنعی رؤوسهم، شتاب کنندگان، بردارندگان سرهایشان را به طرف الله که یا الله ما را ببخش. لا یرتد الیهم طرفهم، باز نمیگردد به سویشان چشمهایشان. و افئدتهم هوا، و دلهایشان در پریدن است. دلهایشان میپره که آلخ الله از ما پرسان میکنه، با اینقدر ظلمی که کردی، با اینقدر جفایی که تو کردی، باز هم تو میگی که خدا تو را میبخشد. 1.5 میلیون انسان به خاطر اعلای کلمت الله به شهادت میرسه، و تو میری با دشمنش دست میدی، تو میری با دشمنش راضی میشی، الله تو را همتو میماند. و انذر الناس، بترسان مردمان را، یوم یأتیهم العذاب، روزی که بیاد ایشان را عذاب، فیقول الذین ظلموا، پس بگوین ستمگارا، ربنا ای پروردگارا، ای پروردگار ما، اخیرنا الى اجل قریب، مهلت ده ما را تا میعاد نزدیک، تا میعاد نزدیک بر ما مهلت بده. نجیب دعوتک، تا قبول بکنیم فراخواندن تو را، و نتبع الرسل، و پیروی بکنیم پیامبران و رسولان تو را. الله میگه چونین نیست. اولم تکونو اقسمتم من قبل، آیا نبودید که قسم میخوردید پیش از این، مالکم من زوال، که نباشد شما را هیچ زوال، هیچ زوال برد نباشد. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، و ساکن شدید در منازل آنانی که ستم کردند بر خود. و تبین لکم، و ظاهر شد برای شما، کیف فعلنا بهم، چگونه ما کردیم، چگونه ما برشان کردیم. و ضربنا لکم الامثال، این مثال ما تکرار میکنیم. این خو برای کسی که ظالم و ستمگار است، این انسانای ظالم انگامی که قوتهای کفری در افغانستان هم آمده بودن و روسا آمده بودن، همی کلمه را می گفتن که عجیب است، چی رقم می شود که روسا در یک جای داخل شوند بعد شکست بخوری، ناممکن است. فنان در مقابل حکومت جنگ کردن، این انتحار خودکشی است و ما این کار را نمی کنیم. آنانی که جهاد می کردن اونها را دیوانه می گفتن و صراحتن می گفتن که ممکن نیست ای کوی اندوکش سقوط بکند و ای از بین برود. روسا را کوی اندوکش فکر کرده بودند و الله جل جلو اونو اندوکش را سقوط داد. آلی این همو کلمات تکرار می شود، الله ای امریکا سقوط نمی کند، ای تسلط دارد، هرچی که بخواهد امو می شود، اگر بخواهد ایتو می شود، ایتو می شود، اگر بخواهد سرچپه کنه سرچپه، راسته کنه راسته می شود. این تسلط خدایی را برای امریکا یک تعداد دادن و معتقد بری هستن. و قرآن کریمه که این ستمگار روزی سرت میرسه که دلت اموتو در پرش خواد بوده باشد و در محکمه الله حشر میشی. الله از ذره ذره اعمال از تو پرسان میکند و ایرم بد میکه اولم تکونو، آیا نبودید شما اقسمتم من قبل، که قسم میگرفتید پیش، مالکم من زوال، نباشد شما را هیچ زوالی، امیر رقم نمیگفتی و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، و جاگزین کردیم شما را در منازل آنانی که بر خود ستم کرده بودند به اساس بیدینیشان، و تبین لکم، واضح و روشن کردیم برای شما کیف فعلنا بهم، چگونش کردیم. ببین روسا سقوط کرد، خدا شاید که نمیالیم کسی نمیفهمن، ما خیابان دفعه چی میگم ما سقوطش دادیم، و در واقع تو نیست، الله جل جلاله خود اونها را بدبخت ساخت. تا نمیالید پیش از اینکه کمونیستا در افغانستان سقوط بکنن، روسا در اونجا سقوط میکنن. ولی چرا سقوط میکنن؟ الان کیف فعلنا بهم، ما چی گونش کردیم، ما چی کار سرش کردیم. الله به خود ایران نسبت میدهد. بعد چون ای ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ای اساس است، ارجای ظالم پیدا میشود. دیروز روسا ظلم کردن، الله سقوطش داد. و ضربنا لكم الامثال، این مثال های سقوط کفار و ظالم را ما بار دیگر هم تکرار میکنیم. این بار دوم هم میشد، بار دوم الله سر امریکا تکرارش میکنه و خامخا اینا سقوط میکنه. شما به این باور داشته باشین، معتقد بوده باشین که از روسا که زودتر سقوط میکنه. چرا هر کسی که با دین خدا سر را جنگان سند از او مشکند، ایمان داشته باشید. و نه تنها وقت سقوط میکنه، ستمگارا هم امرش سقوط میکنه، در حالی که دلشان هم آویزان باشد که ای چی شد، نه دنیا و نه آخرت. شما میبینید که چقدر بیچاره شدند، ولی ایران مانه کی چی کار شد، دنیا هم رفت، آخرت هم رفت. سید در دنیا هم سید سر ما شاشجا نوشته شد، در آخرت هم سید چی رقم شدیم. اینی رقم خدا سرش میکند و این تکرار میشود، این تکرار میکنه الله این کار را. و ضربنا لکم الامثال، یک پیدا نگفت که این وعده الله چه وقت نافذ خواهد شد. اینجا کمپیوترها داره سید، پلان دارد، ما این چیز نداریم، کار و بار سیستم بسیار قوی و دقیق است. الله میگه وقد مکر و مکرهم، و تحقیق که نقشه کشیدن کفار، مکرهم آنچی که نهایت مکر ایشان بود، به نهایت قوی ترین سیستم خود را به کار گرفتن. و عند الله مکرهم، و نزد الله هم جزای مکر ایشان است، پیش الله هم نقشه ایشان است. اینا که جور میکنن پیش الله هم جایی است که کلش برش خراب میشود. خوب کار میکنه، ایران میمونه که ما فکر کرده بودیم که در یک شش ماه کل عراق هم میگیریم، بعض آنچه که ما بخوایم عمو میشود. در ظرف 3-4 ماه دیگه سر افغانستان تسلط پیدا میکنیم، بعد از اون مجاهدین یکی به دیگر اعدام میکنیم، بعد دیگه کار خود ما شروع میشود. اول از کی شروع میکنیم؟ کسی که زمینه را برای ما مساعد کرد او را اعدام میکنیم، حقوق بشر را از بین برده. از اون که خلاص با دیگش یک وقت ببینی که بیدینی را شروع میکنیم. ای آخه این نقشه را داشتن. و عند الله مکروهم، پیش الله هم نقشه ایشان بود. و این کان مکروهم، اگرچه باشد مکروهم، نقشه کفار، پلان کفار به اندازه دقیق باشد، لتزول منه الجبال، که از جای برکند کوها را، لتزول منه الجبال، کوه را یک بار ببارد در جای دیگری بگاند، یک کوه تلویزیون را ببارد، یک ذره‌اش هم نفته و این انتقال بده در دیگه جا، اینقدر دقیق نقشه مگه جور بکند. عند الله مکروهم، پیش الله هم نقشه از بین بردن نقشه های کفار است. حقیقت چیز، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله، پس ای مؤمن و مسلمان مپندار الله را مخلف وعده، خلاف کننده وعده خود را، خلاف کننده وعده خود را الله را نپندار. فقط در خود فکر بکو، یقیم الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیا، این دو قاعده را که خود نگاه بکن، با الله بوده باش و مالت را در راه الله جل جلو انفاق بکن. بعد از او گمان نکن که الله خلاف میکنه وعده خود را که با پیغمبرانش کرده. با پیغمبر چی وعده کرده؟ نحن ننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، این وعده الله است، ما کمک میکنیم پیغمبران را و آنانی که ایمان آوردن در زندگی دنیا کمکش میکنیم و این نظام را اختیارش میکنیم. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن لهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إني وعدها يا الله سكبا مسلمان مكنا إن الأرض يورثها عبادي الصالحون. فأتار قال ما بندگان صالح نباشين الله دشمن سقوط نمیدهد. ما نماز ما میخوانیم الله دشمن سقوط نمیدهد. ما مال خود در راه الله خرج نمی کنیم الله دشمن سقوط نمیدهد. بنان چرا سقوط نمیدهد؟ یک فاسد دور میشه دیگه فاسد میاد. از این خاطر الله دشمن سقوط نمیدهد. دشمن و کافر وقتی برشیده میشد که فاسد برود صالح بیاید. پس ارگا یک فاسد برداری دیگه فاسد بیاید الله ترا کمک نمیکنه. الله ترا کمک نمیکنه. پس از خود پرسان بکنیم اگر میخواین که کفار سقوط بکند دشمنانتان سقوط بکند پس نسخه الله را در زندگیتان تطبیق بکنید. بعد از دشمن سقوط میکند. اگر چنین نکردید همیشه مظلوم خواهید بود. همیشه دیگران نوکری دیگران را خواهید کرد. بنان در دین غلطی نمیشود که در ظاهر یک چیز بوده باشه در باطن دیگر چیز. ان الله عزیز ذو انتقام. یقینا الله غالب و گیرنده انتقام است. الله انتقام را میگیرد. خودت انتقام میگیرد که اگر تو جور نشوی توسط نسل دیگری بازبینی دشمن را به خاک میساید. یوم تبدل الارض غیر الارض. روزی که بدل کرده شوین شود زمین به غیر این زمینی که است. زمین دیگه زمین شود. و السماوات و بدل کرده شود آسمان ها و برزوا لله الواحد القهار. و مردم حاضر شوند به حضور الله جل جلاله که یکتا و غالب است با او حاضر شوند. و تر المجرمین و ببینین گناهکاران و مجرمین را یومئذ آن روز مقرنین فی الاصفاد. دست ها و پاهایشان به زنجیر بسته شده باشد. ببینین مجرمین را که دست و پایش به زنجیر بوده باشد آورده شود. زیرا جرم بزرگترین جرمش چی بود؟ به عوض نقشه الله نقشه خود تطبیق کردند. به عوض قانون خدا قانون خود را آوردن. سرابیلهم من قطران. پیراهن ایشان از قطران بوده باشه. قطران یک چیز سیامانن گفته میتونیم که گوگرد یا بارود. از این الله برشان لباس جور میکنه که بسیار زود در میگیرد. سرابیلهم من قطران. لباس هایشان از قطران باشد، از گوگرد بوده باشد، از بارود باشد. و تغشا وجوههم النار. و بپوشد روحایشان را آتش. روحایشان را آتش بپوشاند. چرا ایتو میکنه الله سرش؟ لیجزی الله کل نفس ما کسبت. تا جزا ده الله هر نفسی که آنچه که کسب کرده. هر نفس را آنچه که کسب کرده است. ان الله سریع الحساب. یقینا الله جل جلاله زود حساب کننده است. الله جل جلاله زود حساب کننده است. هذا بلاغ للناس. این قرآن اعلام کننده است مردمان را. این قرآن بلاغ للناس اعلام کننده است مردمان را. ولینذروا به و تا بیم کرده شوند به آن. ولیعلموا و تا بدانند انما هو اله واحد. جز نیست که الله معبود معبود شما. هو اله واحد معبود و مان معبود یگانه است. ولیذکر و تا پند پذیر شوند اولو الالباب صاحبان عقل. اعلام است از طرف الله برای عموم بشریت توسط قرآن کریم و تابیم کرده شوند با بیان این مطالبی که آمد که در پردوی قانون خدا جخ نکنند. درباره نعمتهای الله مسئولانه عمل بکنند. ولیعلمو و خوب بدانند که آمدنتان در این دنیا به خاطر ایست که انما هو اله واحد که جز نیست که وی معبود یگانه است. دیگه معبود را قرار ندهید. ولی یذکر تا پنتظیر شوند اولو الالباب صاحبان عقل خالص. از این خاطر الله این سوره را نازل میکند. کسی که عقل خالص دارد این پیام را در نظر میگیرد و به مفاهیمش عمل میکند.